çıplak, açık saçık, gayrimüslim bir kadınla, bir gayrimüslime, ben İslam dışı, henüz Müslüman olmamış veyahut da Müslüman olduğunu söylüyor da, açık saçıklığı normal kabul ediyor. Ben medeniyettir diyor. 20. asırda diyor, tepeden tırnağa örtülür mü diyor. Çağdaş bir devirdeyiz diyor. Uygarlık düzeyinde olmak lazımdır diyor. Kadınları böyle tepeden tırnağa örtmek, kapatmak doğru değildir demek suretiyle doğrudan dolayı küfrü mutlaka satmış bulunan, açık saçıklığı normal gören, normal bir hayatmış gibi telakki eden bir çıplak kadınla, açık saçık kadınla bir Müslümanın hanımı 5 dakika oturamaz, oturursa zina etmiştir. Açın Kur'an-ı Kerim okuyun. 31 numaralı ayete gidin, Allah aşkına evinde Kur'an'dan okuyun. Tefsirden okuyun. Yerini gösteriyorum size. Bunun imkanına imkan yoktur. İhtimal yoktur. Efendim, televizyonda bir tiyatrocu çıktı, İslam'da tesettür yoktur dedi. Ayşe validemizi ben çıplak gezerken gördüm dedi. Tiyatrocu, sen tiyatrocuya mı inanacaksın, Allah'ın kitabına mı inanacaksın? Allah'ın kitabı senin rehberin. Dinden, imandan, İslam'dan haberi olmayan bir tiyatrocudan bana ne? Onu rehber edinmenin imkan var mıdır? Ona inanmaya, ona itimat ve itibar etmenin imkan var mıdır Müslüman için? Müslüman rehberi Kitabullah'tır kardeşim. Müslüman rehberi Muhammed Mustafa'dır kardeşim. Aleyhissalatü vesselam. Bitti mi? Ötesi bizi ilgilendirmez. Efendiler, ve ezvacüküm, sevgileriniz olacak, kızınız oğlunuz olacak ama Müslümanla gayrimüslimle arasında farkınız olacak bizim. Bu bir ayrım değildir, ilahi bir sistemdir. İslam hukukuna, ahlakına göre büluğa erdikten sonra, 9 yaşına girip de müştehat olduktan sonra, müştehat, 9 yaşına giren kız çocuklarına İslam dini müştehat diyor. Yani iştahlandırır artık kadınlık şeklini, kadınlık kıvamını, kadınlık hayalini, kadınlık şeyini gösteriyor demektir müştehat. 9 yaşına girip de müştehat olduktan sonra, büluğa erginlik çağına erdikten sonra, bir Müslüman baba, bir Müslüman baba kızının sırtına, kızının göğsüne, kızının karnına, kızının diz kapağından yukarısına bir saniye gözünü dikip bakamaz, bakarsa vallahi diner misin? İslam'ın hükmü budur. E hocam sen böyle söylüyorsun ama nice efendim Müslümanlar, nice hacılar, nice falan filanları var ki kızının sadece af buyurun, afış arasına bir mendil büyüklüğü bir bezi yapıştırıp cin çıplak koluna takıp denize götürür. Bunlar Müslümanı bunlar. Bunlar Müslüman olur mu kardeşim? Müslümanın gayrimüslimden vallahi farkı olması lazım. Bir Müslüman kızını cin çıplak soyarak gayrimüslimler gibi binlerce erkeğin caninin ve zaninin kaynaştığı plajlara kızını ve karısını vallahi götüremez. Götürürse melhundur, cennetten mahrumdur o. Bilge yoktur o. İslam'da yok mu? Müslümanın farkı olması lazım. Ve ezvacikum, sevceleriniz farklı olacak. Bir Müslümanın sevcesi baş açıp vallahi dolaşamaz sokakta. Ortada Kur'an var. Ya bu Kur'an'ı kaldırın, ya Kur'an'ın emrini, hükmünü tatbik edin kardeşlerim. Başka çare yoktur. Müslüman'ın hayatını görüyorsunuz, sürün sürün sürün Müslüman. Şu sokaklar, şu caddeler, çarşılar, pazarlar, panayırlar, plajlar, hangi İslam'ın panayırı bunlar? Nerede İslamiyet? Hangi Ramazan-ı Şerif? Hangi Ramazan'ın hasılası? Ve